Akşamlar güneş batar, dağlar yatar Dilara'm. Ağlarım, gözyaşlarım katar katar Dilara'm. Akşamlar güneş batar, dağlar yatar Dilara'm. Ağlarım, gözyaşlarım katar katar Dilara'm. Yanarım gizli gizli alev alev Dilara. Zaman hiç geçmiyor sensiz Dilara, Dilara gazel dökmüş bağlara, Dilara hüzün çekmiş damlara, Dilara sevdan düşmüş yollara, yalın ayak başı açık kış günü. Dilara gazel dökmüş bağlara, Dilara hüzün çekmiş damlara, Dilara sevdan düşmüş yollara, yalın ayak başı açık kış günü. Yaşımı silmeyemen Dilara, Dilara gazel dökmüş bağlara, Dilara hüzün çekmiş damlara, Dilara sevdan düşmüş yollara, yalın ayak başı açık kış günü. Dilara gazel dökmüş bağlara, Dilara hüzün çekmiş damlara, Dilara sevdan düşmüş yollara, yalın ayak başı açık kış günü. Dilara gazel dökmüş bağlara.